i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 listopada, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. CBA w siedzibie KNF, Platforma Obywatelska domaga się komisji śledczej. Szpital w Ostrołęce wstrzymuje przyjęcia pacjentów, 50 lekarzy złożyło wypowiedzenie z pracy. Krakowska policja szuka srebrnego Volkswagena, którym ucieka 4 przestępców. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukują siedziby Komisji Nadzoru Finansowego. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział, że chodzi m.in. o zabezpieczenie dokumentów. I wszystkich innych potencjalnych dowodów, które przydadzą się w śledztwie prowadzonym wspólnie przez CBA i prokuraturę. To śledztwo ma na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności opisanej w mediach rozmowy między byłym przewodniczącym KNF-u oraz jednym z biznesmenów z branży bankowej. Akcja CBA ma związek z aferą opisaną przez Gazetę Wyborczą. W marcu biznesmen Leszek Czarnecki nagrał szefa KNF Marka Chrzanowskiego, który miał złożyć propozycję korupcyjną. Platforma Obywatelska domaga się powołania Sejmowej Komisji Śledczej i dodatkowego posiedzenia Sejmu. Szef klubu PO Sławomir Neumann powiedział, że proceder powinien być prześwietlony, a udział poszczególnych osób dokładnie zbadany. Tylko komisja śledcza może wyjaśnić ten proceder jak w aferze Rywina, bo najważniejsze osoby w państwie są zaangażowane w ten proceder. Nie załatwi tego prokuratura, która jest sterowana politycznie przez ministra tego rządu, który przecież tę poprawkę opiniował pozytywnie i być może nawet przygotowywał. Minister Zbigniew Ziobro przypomniał, że sam był członkiem komisji śledczej, która badała sprawę Rywina. Mówił, że wtedy w przeciwieństwie do obecnej sytuacji działania prokuratury były niewystarczające. Chcemy bardzo intensywnie tę sprawę prowadzić. Jeśli byłyby jakieś wątpliwości co do prowadzenia przez nas postępowania, konkretne fakty, a nie mgliste wyobrażenia i mroczne wizje przedstawicieli totalnej opozycji, no to wtedy można rozmawiać o komisji śledczej. Dzisiaj nie ma takich okoliczności, które by ją uzasadniały. Szef KNF Marek Chrzanowski podał się do dymisji, a premier zobowiązał zwierzchników służb do współpracy w celu szybkiego wyjaśnienia sprawy. Szpital w Ostrołęce wstrzymuje od jutra planowe przyjęcia na 4 oddziałach. Ponad 50 lekarzy złożyło wypowiedzenie, mimo że pod koniec tygodnia odbędzie się kolejna tura rozmów, mówi zastępca dyrektora szpitala Włodzimierz Kucharski. W najbliższy piątek się spotkamy z lekarzami. Na ostatnim spotkaniu pojawiła się już taka dosyć wyraźna nić porozumienia. W pewnych zakresach byliśmy już dogadani, natomiast pozostał jeszcze jeden tam element, który wymaga uzgodnienia. Przyjęcia zostaną wstrzymane na oddziale chorób wewnętrznych, neurologii, zakaźnym i kardiologii. Mocno to nie wpłynie na funkcjonowanie tych oddziałów, ponieważ większość pacjentów na tych oddziałach to są pacjenci, którzy przyjmowani z powodów ostrych wskazań. Lekarze domagają się podwyżek i zmian w organizacji pracy. Krakowska policja poszukuje srebrnego Volkswagena, którym z miejsca rozboju uciekło 4 przestępców. Ich łupem padły przedmioty znacznej wartości. Pobici zostali także 2 obcokrajowcy. Do zdarzenia doszło dziś przed 10 przy ulicy Bratysławskiej. A policjanci z drogówki w całym kraju prowadzą akcję Smog. Chodzi o wytypowanie i usuwanie z ruchu pojazdów najbardziej zanieczyszczających powietrze. Funkcjonariusze są wyposażeni w tzw. dymomierze. Mogą wlepić nawet 500-złotowy mandat lub zabrać dowód rejestracyjny. A propos akcji na drogach, nowy system poboru opłat na drogach krajowych w ciągu 2 lat zapowiedzieli minister cyfryzacji Marek Zagórski i infrastruktury Andrzej Adamczyk. Minister Zagórski tłumaczył, że system będzie przede wszystkim nowoczesny. Ma być funkcjonalny zarówno dla użytkowników, łatwy w obsłudze i zrozumiały. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przypomniał, że 2 listopada państwo przejęło nadzór nad systemem poboru opłat od pojazdów powyżej 3,5 tony i dzięki temu możliwe będzie wdrożenie nowego systemu. Będzie wykorzystywany szczególnie dla podniesienia bezpieczeństwa na drogach. Także mamy nadzieję, że będziemy mogli zaproponować koncesjonariuszom administrującym autostrady jednolity, nowoczesny, bezproblemowy, jeżeli chodzi o zatory na punktach poboru opłat, system. Ma on też być zgodny z unijnymi standardami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Czy państwo go rozpoznali po głosie? Jeśli nie, za parę minut, nie wiem, 7, 8, 9, spróbujemy. A na razie sprawdźmy, ilu jest gości. Czy można odtworzyć fragment płyty? Będą dzisiaj utwory krótsze niż normalnie, ale się państwo zorientują dlaczego i nie będą nam mieli państwo za złe. To ja bym zaczął tak. Gdy odtworzyłem ten utwór 1 kwietnia, dostałem taki list od państwa. 1 kwietnia tego roku. To była rocznica Trójki, to była niedziela, to była Wielkanoc. Mateo. Bardzo wzruszył mnie ten utwór Basi. Mądre, piękne i pełne nadziei słowa, ale zaśpiewane tak spokojnie, bez dramatyzowania. Ciekawe, co Basię zainspirowało, czy jej własne doświadczenie, mam nadzieję, że tak. No i pół roku czekałem, żeby się dowiedzieć, co Basię zainspirowało. Dzień dobry, Piotr. Dzień dobry. Basia. Basia Krzyczeleska jest w studiu programu trzeciego. I bardzo się cieszy. Co to było? Powiedz. To była wyjątkowa sytuacja, dlatego że zwykle Dani i mój partner Dani White, z którym piszę piosenki i ja, piszemy wszystko sobie sami. Ale tym razem wykorzystaliśmy do tego utworu muzykę napisaną przez naszego gitarzystę, Giorgio, on się nazywa Giorgio Serci, pochodzi z Włoch, z Sardynii dokładnie, i jest naszym gitarzystą w zespole. Po prostu ten utwór znalazłam na jego płycie, instrumentalnej płycie, którą wydał kilka lat temu, i powiedziałam do niego, że wiesz, ta piosenka nawet brzmi, znaczy ten utwór brzmi jak piosenka, można by napisać do tego słowa, i on, okazało się, że napisał słowa do tego sam, ale to są słowa autobiograficzne o jego przeżyciach, gdy gra na gitarze. I oczywiście to się nie nadawało na piosenkę dla mnie, dlatego że ja nie jestem dobrą gitarzystką, więc Dani namówił mnie, żebym napisała jakiś tekst taki, który miałby jakiś sens dla mnie. I okazało się po jakimś czasie, że nic mi nie przychodziło do głowy. Ten oryginalny jego tekst tak mi utkwił w głowie, że po prostu nie mogłam się tego pozbyć. Ale Giorgio i jego żona, urodziło im się dziecko i chłopczyk, który ma na imię Mateo. I postanowiłam w tajemnicy przed Giorgiem, że napiszę tę piosenkę jako list do nich, do rodziców tego chłopczyka. To przesłanie jest o tym, jak bardzo ich życie się zmieni, bo to było ich pierwsze dziecko, jak od tego czasu zmieni się ich życie pod każdym względem. Wszystko będzie do góry nogami i to, co było kiedyś ważne, będzie nieważne i odwrotnie. Nagrałam tę piosenkę też bez przez dyskutowywania z nim, z Georgiem, i posłaliśmy mu to już gotowe. No i oczywiście okazało się, że lały się łzy po drugiej stronie i był to szok dla nich niesamowity, a sama wiem z doświadczenia, jak coś takiego może zmienić życie. Cudowna ta opowieść. Gdy ja odtwarzałem ten utwór, myśmy jeszcze nie znali całej płyty, jeszcze nie wiedzieliśmy, co nas czeka, ale też nie wiesz, co ciebie czeka. Jestem pewien, nie rozpoznałaś tego głosu na samym początku. Nie mogłaś. Nikt nie jest w stanie rozpoznać tego głosu, ale mamy jeszcze parę minut przed sobą. Teraz będzie następny głos. Powie tak. Muzyka reggae, która dotarła do Anglii z archipelagu Antilli, miała dla mnie wpływ już gdy byłem mały. How reggae music, West Indian music affected me as a kid. You know, we had a very large, influential West Indian community in Britain from the 50s on. Mieszkańcy tego rejonu wyróżniali się w społeczeństwie brytyjskim już w latach 50. Pierwszym utworem, który usłyszałem, był My Boy Lollipop. Millie Small, producentem był chyba Chris Blackwell. Muzyka nazywana ska, blue beat była również częścią brytyjskiej kultury. Teraz pamiętasz? Teraz już kompletnie wiem, kto to jest. Teraz wiesz, kto to jest. Tak. Może jeszcze słuchacze nie wiedzą. Pamiętasz, jak się muzyka w Londynie, w Anglii, jak się blue beat, ska, reggae? Oczywiście. Ja akurat już wtedy mieszkałam tam, bo ja przyjechałam do Anglii w 81 roku i to był dosłownie rozkwit muzyki ska, zwłaszcza w tym czasie. I reggae też. Nawet artysta, którym go jeszcze nie nazwiemy, tak. Też wielką częścią jego repertuaru była właśnie muzyka reggae. Dajmy mu opowiedzieć. Muzyka reggae zainteresowała mnie poważniej, gdy pojawił się Bob Marley. But I really got interested when Bob Marley came. Ale? And, what turned me on more than anything was the bass. Było najbardziej znaczące dla mnie. Gitara basowa. Tak jest. Much more important than at any time in rock and roll. Chyba najważniejsza w historii rock and rolla. Lead everything, not just sonically, but also prowadził muzykę. Harmonically, melodically. Brzmieniowo, harmonicznie i melodycznie. Tak jest. Myślisz, że słuchacze poznali? Słuchacze mają bilety na sobotę, mają bilety do Łodzi, mają bilety na poniedziałek. Na tego właśnie artystę, Na tak? tego artystę, ale nie znają jego najnowszego utworu. O. Aha, a od tego mają państwo tonację. Dobrze, to ustalmy. Reggae otworzyło dla mnie wiele drzwi, powiedział ten artysta. Reggae was like, oh, it just opened so many doors for me. Chociaż also the way rhythm was, jak rytm można odwrócić niemal do góry nogami. Już to było unikatowe. Wymyślić rock'n'rolla na nowo, inaczej. To bardzo trudne zadanie, a na Jamajce się udało. Przebudził się świat i zauważył to. I plusem było to, o czym śpiewał Bob Marley. Śpiewał o wolności, o sprawiedliwości, i to wszystko stworzyło bardzo silne przesłanie. No, dobrze, jeszcze nic nie powiem. Mamy jeszcze kawałeczek jego opowieści. Tutaj wszystko będzie jasne, bo w pierwszym słowie poda nazwę zespołu. Reggae w wykonaniu zespołu. The Police reggae was part of our experience. Było częścią naszego doświadczenia. We would somehow lay in a reggae feel with a rock and roll. Pracowaliśmy i próbowaliśmy tworzyć hybrydę z rock and rollem. Może nie było to korzenne roots reggae, ale chcieliśmy je uhonorować. Pokazać szacunek i naszą miłość do tego gatunku i wdzięczność, którą czuję do dziś. No to co? Już państwo wszystko wiedzą? To teraz poprosimy. Uwaga! Nie są państwo z nami, tylko na Jamajce. I co tam jest? A no właśnie. Shaggy zaprosił pana Stinga i razem na koncercie. don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side, but you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. As someone said, he's the hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Notoriety, you could end up as the only one. Little sobriety, so rare in this society. A 90 candles brighter than the sun. No więc tak, najpierw Państwo rozpoznali, że bocian z fletem, oczywiście chodziło o sam początek utworu Aqualung, ale kto go tak nucił wczoraj rano? Nie wiedziałbym w sobotę, ale Państwo jak byli na koncertach Jazz Rocala, to mogli obejrzeć. Tam był taki jeden człowiek w cylindrze, opowiadał o Aqualung, prawda? Więc ja z nim wczoraj rozmawiałem, wczoraj rano. Ale nie o tym, nie o tym. I Sting, no przyjeżdża. Dwa koncerty, Sting będzie w sobotę w Łodzi, w poniedziałek w Gdańsku. A Basia? Dzień dobry. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Basia przyjechała, jest dziś w Warszawie. Tak. Patrzę na rozkład jazdy. Jutro we Wrocławiu masz tak koncert. Tak jest. Dzisiaj jest Stodoła w Warszawie. Tak jest, świetnie. Cieszę się. Cudownie. I w sobotę będziesz w Szczecinie. Tak jest. Tylko te trzy koncerty. Dlaczego tylko te trzy? Ja też jestem trochę rozczarowana, że tylko trzy, ale może to jest pierwsza trasa w oparciu tej nowej płyty, także mam nadzieję, że wrócimy w przyszłym roku i wystąpimy w miastach, które są bliżej mojego domu, na przykład w Katowicach. Bardzo cię proszę, ja w Krakowie, tak jest. Oczywiście Poznań i Gdańsk to są nasze miasta, gdzie często występowaliśmy w przeszłości. Czy ty masz świadomość, co się przez te ostatnie lata narobiło? Było? Ile jest koncertów? Koncertów tak. W jednym mieście. Tak, ja dziennie. Jest tyle, że nawet biegiem nie jesteś w stanie z jednego miejsca na drugi koncert. Ja akurat się zdarzyło, że w wakacje byłam w Polsce i ilość festiwali była oszałamiająca. Uh-huh. Ilość występów na każdym festiwalu naprawdę odbierała mi dech. Nie można, nie wiem jak ludzie sobie się zdołali porozkładać na te wszystkie sceny i koncerty. Mądrzy ludzie mówią, że to się wymydli, ale ja pamiętam, że w Londynie kiedyś, jak otwierałem New Musical Express i patrzyłem na to, co się będzie działo w ten weekend, czy w te dwa dni, które ja akurat jestem, no to też było tak, jak dziś w Warszawie. Czy teraz jest tak samo? Tak samo. Naprawdę Londyn pod względem muzycznym jest niesamowicie prężny. Jest tyle koncertów. Także dla każdego, każdy może coś sobie znaleźć dla siebie. Nie, naprawdę to jest fantastyczne miejsce do mieszkania, jeżeli się jest fanem muzycznym. Mam niespodziankę taką. Nie mogę powiedzieć, że to jest płyta z Londynu, ale będzie śpiewany po angielsku. Mhm. Utwór rozpoznamy wszyscy. Wszyscy rozpoznamy, ale no właśnie, kto to może śpiewać? Once had a love, and it was a gas. Soon tired out, had a heart of glass. in my mind. It seemed like the real thing when I was so blind. Much I mistrust, love's gone behind. To jest, pasuje do klimatu dzisiejszej tonacji jak najbardziej. To jest utwór, który myślę, że do Państwa uszu dotarł dziś pierwszy raz. Ja go mam od kilku godzin. Ciekawa wersja, bardzo. Czy to jest, to jak powiem, że to Polka śpiewa? Niesamowite. Oczywiście piosenkę rozpoznaję, bo nie, to jest... Nie, no to jest Heart of Glass, Blondie. Tak. To jest taki ukłon od zespołu, uwaga, Bajka. Bajka. No bo to jest skrót. Aha. Ty nie musisz tego wiedzieć. Słuchacze to wszystko wiedzą, a ty się wszystkiego teraz, jak będziesz przyjeżdżała, 16 koncertów, następna trasa. O, bardzo chętnie. To wtedy się wszystkiego dowiesz. Świetny głos, dziewczyna. Przypomina mi się coś. 84. usłyszeliśmy taką piosenkę, nazywała się Half a Minute i ktoś przyszedł i powiedział, to nie może Polka śpiewać. Ciekawa jestem, dlaczego tak... Ten angielski, aha, to nie jest to, że dziś połowa młodych ludzi mówi po angielsku lepiej niż tak. Anglicy, ale wtedy to było na zasadzie, no, szukamy pracownika, który zna 4 słowa po angielsku. Nie. No i on znał 3, były Metro, Goldwyn i Mayer, te pierwsze 3. A 4. słowo było? No i 3, Metro, Goldwyn, Mayer i ten... Dobrze. Jak to było? Nikt nie powiedział, ta dziewczyna, skąd ta dziewczyna zna angielski? Tak? Ja w tym czasie, w 84 roku, ja przyjechałam do Anglii w 81 roku, to był styczeń i pamiętam, że na początku mój angielski był naprawdę dosyć kulawy, ale spotkałam akurat na swojej drodze mojego partnera, z którym pracuję wciąż do tej pory, Daniego White'a, i on mnie zawsze zachęcał do tego, żeby pisać teksty, oprócz kolaboracji nad muzyką, żeby pisać słowa, ale ja oczywiście byłam bardzo wtedy nieśmiała, bo znałam bardzo niewiele tego angielskiego. I pierwszą piosenkę, którą napisałam z nim razem, to nazywa się From Now On. I ta piosenka właściwie wylądowała na mojej pierwszej solowej płycie. Ale jak gdy poznaliśmy się i Matt Bianco założyliśmy, to te piosenki, które tam śpiewam na pierwszym płycie, nie były mojego autorstwa, bo jeszcze wtedy właśnie nie miałam odwagi. I Half a Minute, przy mnie zostały pisane te słowa. Chłopcy zeszli się w trójkę i wymyślali ten tekst, a ja tylko słuchałam i potem po prostu go zaśpiewałam. Tak jak wyszło, jak wyszło. Do Half a Minute to ja będę miał jeszcze jedno pytanie. Dziś, jeżeli zdążymy, a na razie... Na razie to jest tak, no jest pora, bo jest w pół do 15:00, tak. I nie powiem Państwu, za minutę powiem, za minutę, bo jest jeszcze pół minuty do w pół do 15:00. Najpierw tak, więc kto ten riff śpiewa z utworu Aqualung? Więc to jest tak, on powiedział i powiedział to Państwu na koncercie Jethro Tull w miniony weekend, że to jest jeden z najważniejszych utworów w historii. Zapytałem go o to wczoraj, A on ten riff od razu. I jeszcze raz, ja mówię, on mówi tak, to jest jeden z najwspanialszych riffów w całej historii. No i teraz chyba jest pora, żeby państwo usłyszeli, jak mówi. That's exactly what the kind of stuff that I was learning on that one string. But yeah, Aqualung is one of those, you know, one of the most recognizable riffs in rock and roll and heavy metal. A je właśnie. Najbardziej, jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów w historii muzyki rockowej, heavy metalowej. No i teraz tak, to sięgam po jego nową płytę. Ja bym chciał, może za tydzień mi się to uda, może za dwa, żeby on państwu opowiedział to, co mnie powiedział wczoraj, o tym, jak on kocha Led Zeppelin i powiedział, że jest taki jeden utwór, który się nazywa Whole Lotta Love. Tak jakby wpatrywał się we mnie, czy ja ten znam, ten utwór. A jak ja mu miałem powiedzieć, że od 50 lat, 49, to jest sygnał audycji Minimax. Dobrze, jego najnowsza płyta, jak on przyjedzie w lutym, to więcej państwu opowie i więcej państwu zagra. Ale strona pierwsza, utwór pierwszy, proszę posłuchać tych pierwszych dźwięków gitary. To jest coś po prostu niewiarygodnego. No i oczywiście, że państwo teraz rozpoznali, że to jest Slash i to jest muzyka z jego nowej płyty. Ta-ra-ra-ra-ra-ra. Jest ten riff po prostu oszałamiający i nic dziwnego, że państwo utwór Aqualung od lat 25 uważają za najważniejszy utwór zespołu Jethro Tull. Muszę przyznać, że to jest najciekawszy program, w jakim kiedykolwiek wziąłem udział. Dzisiaj. Tak. Biorąc pod uwagę, ile jeszcze jest przed tobą. O, tak? Boże, dobrze. Cieszę się. Nie, więc żeby był taki dobry początek. 26 minut do godziny 15. To teraz mam dla ciebie taki króciusieńki fragment. Bo czasami rozmawiamy o tym, głosy się zmieniają po latach, prawda? Tak, oczywiście. Młoda dziewczyna odpowiada na pytanie, co sprawiło, że ona zaczęła śpiewać. Since I was a little girl, I always sang. It was always at home parties. My parents would make me sing, and I would be turned, you know, I would turn my back to the audience, that my family, because it was so embarrassing to me. I was 5, 6, and I always had to sing something. You know, I had also I have a sister who's got a very good voice, and many times I tried to convince her to do the same thing as me. Now she regrets it, but at that time she resisted it. Unfortunately, she's got a great voice, and we sometimes sang duets, sometimes alone, and also at school, at assemblies, I had to sing. So somehow, I always knew that I'm going to do that for longer. But, you know, I had other passions at school. I was very good at mathematics. And my teacher wanted me to be a scientist or do something in the mathematics field. And I started to study even. But, you see, I always somewhere deep inside me, I knew I'm going to sing. So it had a lot to do with the fact that I came to England and, you know, I met Danny, I met people who were into the same thing, and I became a musician. But I'm glad, you know, I'm doing for a living what I love, you know. Oh my God, o Boże, niesamowicie. Patrz, jakie piękne. Ale nie tyle entuzjazmu. Nie powiedziałaby się ta dziewczyna, ale ona ma gadane. Strasznie. To widać, że nie była na trasie w tym czasie, bo właśnie była taka bardzo wesoła, niezmęczona. A ja jestem po 2 miesiącach trasy w tej chwili. To jest nie ten sam entuzjazm głośny. Słuchaj, dzisiaj, gdy spotkaliśmy się tu parę minut przed 14, to możliwe, 3 kwadranse temu, to było? Tak jest. Się tu zobaczyliśmy przy drzwiach. Tak jest. I padło to pytanie o ten najnowszy utwór. Anita gdzieś jest? Anita? Widzę cię. Nie widzę cię, ale widzę cię teraz. Chciałaś, żeby bubble było? Strona pierwsza, utwór pierwszy. Jedziemy. Forever, it's pointless. Hardly clever. Rolling with the weather, better late than never. Jak przygotowywałaś tę płytę? Tak. Przypomnę Państwu, Basia Trzelewska jest w studiu. Czy jak przygotowywałaś tę płytę, to od razu wiedziałaś, że Bubble, że Mateo, że to będą utwory, które się będą rozpowszechniać bardziej niż inne? Nie wiedziałam, naprawdę. W trakcie pisania płyty nigdy nie mamy pojęcia, co najbardziej przemówi do ludzi, zwłaszcza, oczywiście to są decyzje podjęte przez wytwórnie płytowe najczęściej, więc nie bardzo jesteśmy pewni tego, co zostanie singlem. Ja mam na przykład swoje inne faworytki na płycie, ale no, niestety muszę słuchać tego, co marketingowcy. Słuchaj, tak. nie ma artysty, który by powiedział inaczej. Nie ma artysty. Tak. Artyści jest. Przychodzą i mówią tak. No ja bym chciał to i to, ja bym chciał to i to, a wytwórnia mówi nie, to ma być tamto. Tak, tak jest. Tak, a my, prezenterzy, mówimy tak. No ten pierwszy utwór, który się ujawnił, no to my wiemy, że to pewnie wytwórnia wybrała, więc to pewnie nie jest najlepsze. Widzisz? Coś w tym musi być. Jest w tym coś takiego. Słuchaj, ale są tacy młodzi, którzy mówią nie. Będzie tak, jak ja chcę. Mam taki młodego głos, on przyjeżdża do Polski na koncert. On był tu przed rokiem, miałem okazję z nim rozmawiać. Może słuchacze go rozpoznają, ty prawdopodobnie nie, ale może jak usłyszysz pieśń. Na razie. Słuchacze wiedzą, że to był taki człowiek, który postanowił nagrać swoją pierwszą płytę w nadziei, opublikować w internecie, w nadziei, że jego mama się zlituje i kupi jeden egzemplarz. Naprawdę? On tak, o, ciekawe tak opowiada. I recorded this for myself and put it up into the internet, hoping my mom will maybe buy it out of pity. And now I'm playing all these shows. No i opowiedział również, miałem okazję, opowiedział mi również o sobie. ojciec, jak to powiedział, oboje rodzice są muzykami. Luckily my father, he is in a salsa band and a funk band. Ojciec w zespole grającym salsę i funk. I dopowiem, że to on jest biały w naszej rodzinie, Szwajcar, a matka, Amerykanka, jest wokalistką, śpiewa jazz i soul. I w domu zawsze było pianino, co, jak myślę, miało swoje dobre strony. Zapytałem, czego rodzice słuchali. Przeważnie starych płyt. Motown, Stax, takich wytwórni. Myślę, że głównie tych dwóch. I wymienił parę nazwisk. Oczywiście Aretha Franklin, James Brown. Gdy jesteś jeszcze młody, chcesz być w opozycji do gustów swoich rodziców. I tak moją reakcją było zainteresowanie muzyką klasyczną. I dodał jeszcze, że chciał stworzyć coś nowego. Ale zapytałem o reakcję na koncertach, bo to były jego pierwsze w ogóle w życiu koncerty. Przyjechał do Warszawy, był w klubie Hydro Zagadka na Pradze. Może 150, może 200 osób było na tym koncercie. Było magicznie. No i powiedział tak, te utwory? Positively, strangely enough. I think it has to do with them not having an audience in your mind, but just solely doing something for yourself. Myślę, comes over as direct and honest. Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby nie myśleć o publiczności w czasie występu, tylko grać dla siebie. I wtedy to wychodzi bezpośrednio i uczciwie. Basiu, zaraz cię będę o to pytał. I teraz moje ostatnie do niego pytanie było, czy mama kupiła tę płytę w internecie? No, she did not. I still love her though. Nie kupiła, ale ja ją i tak kocham. Basiu, będę cię o to pytał, tylko najpierw niech on chwilkę pośpiewa. Właśnie, dla bo państwa. Nie rozpoznaję jego głosu. Wiem, że jest ma angielski akcent, ale... On się nazywa Manuel Gagné. Ale nie znasz tego nazwiska, ponieważ on występuje jako zespół, aha, mimo że przeważnie jest sam, znaczy z grupą przyjaciół, tak, jak on sam mówi, przyjaciół, którzy okazali się na tyle nierozsądni, żeby się zgodzić mi towarzyszyć, jako Zeal and Ardor. Zeal and Ardor. I oni będą w tym tygodniu, znaczy jak to w tym tygodniu? W niedzielę. Najbliższą niedzielę będą w Warszawie. Nie będziesz. Nie będziesz. Będziesz daleko. Nie, tak. W najbliższą niedzielę będą w Warszawie w klubie Proxima. On wydał maleńką 4-5 utworową płytę przed rokiem. Aha. W tym roku wydał większą. Odtwarzaliśmy i oto drobny fragment. Bring the dead body down to the graveyard now. Bring the dead down low, down low. Down to the graveyard, sir. Zeal and Ardor w najbliższą niedzielę w Warszawie, w Proximie. Basiu, nieprzypadkowo odtwarzam dzisiaj te fragmenty, w którym on mówi Aretha Franklin. Tak jest. Stevie Wonder. Moich bohaterzy. Tak jest. Aretha tak Franklin, jest. Stevie Wonder. Ale to każdy muzyk, naprawdę. Stevie Wonder to jest bohaterem każdego człowieka, który śpiewa i, a zwłaszcza komponuje. Aretha Franklin to dla mnie była oczywiście bogini, która niedościgniona przez nikogo. Więc też bohaterka wielu wokalistów na świecie. Mm-hmm. Mimo, że oboje, ten chłopak, którego grałeś, tak, Manuel i ja, w ogóle nie gramy w tym samym stylu. Oczywiście. I nie próbujemy nawet udawać, że potrafimy tak śpiewać, a jednak ale gdzieś są tam inspiracje. Jest to tak jakaś niesamowity ideał. Dobrze, to jeszcze powinienem zapytać o klasyczne inspiracje, ale patrzę, że czas nas goni. Mamy 6-7 minut w ogóle do końca, a jeszcze jeden artysta, który przyjeżdża i też chce zapełnić salę. W Łodzi będzie w najbliższą niedzielę. Też nie będziesz tam, a my może będziemy. On był przed rokiem w Polsce, wystąpił w Spodku w Katowicach, miałem okazję z nim rozmawiać. On wygłosił między innymi takie przemówienie do państwa, śliczne, 40-sekundowe. We've always had a very big place in our hearts for Poland. We came here in 1976. Polska była w naszym sercu od zawsze. Miała swoje specjalne miejsce. Pierwszy raz przyjechaliśmy w 76. Publiczność była dla nas wspaniała. Chociaż pamiętam, że policja była bardziej rygorystyczna. Myślę, że ta sympatia publiczności przekłada się na teraźniejszość. And I've always appreciated that. And I think it's actually led to today. Bo? There seems to be a good history in Poland for Prokol Harum. I tu padła nazwa. It stays like that. We'll always be here. Dla Prokol Harum mamy... Dobrze się nam czuje tutaj w Polsce i Prokol Harum ma nadal swoje miejsce w kraju polskim i mam nadzieję, że zawsze u was będziemy. Jeden z największych moich inspiracji Prokol Harum też z dzieciństwa. Byłam wielką fanką, naprawdę. A chcesz posłuchać utworu, bardzo, którego nigdy nie słyszałaś? No, bardzo chciałabym. On jest z odległych lat, ale ujawnili go dopiero w ubiegłym tygodniu. Coś niesamowitego. Tak jest. To jest próba słynnego koncertu w sali w Edmonton w Kanadzie. Prokol Harum w nieznanej państwu wersji utworu Quite Rightly So z Edmonton, ale Basia podniosła rękę, powiedziała, tak, muszę powiedzieć. Bo naprawdę mam gęsią skórkę słuchając zawsze tego. Tak było. Jest taka muzykalna ta płyta, ten utwór zwłaszcza, tak. Ale ich w ogóle, ich piosenki były pełne niesamowitej harmonii, która zawsze mnie inspirowała. I jego głos jest niesamowity, niepowtarzalny. Wiesz, jak ja mam dla ciebie propozycję? Mm-hmm. Ty nie wracaj do Anglii, ty zostań tu. Ja bardzo chętnie zostałam. Zostań tu. Ty będziesz jeździć, gdzie będziesz chciała, na koncerty, a przy okazji zobaczysz wszystkich. Tak jest, pamiętasz, tak jest. Pamiętasz, na kartce Piccadilly Circus kiedyś było napisane, jeżeli będziesz tu wystarczająco długo, spotkasz cały świat. Świetne. Ja bym to samo jest w Polsce teraz, ja bym powiedział, tak? Ta kartka się przeniosła. Tak jest, tak jest. Właściwie, no, jak chcesz, to będzie wszystko. Słuchaj. Tak. Powiedz, bo to 40 lat wszyscy chcą wiedzieć. Kto wpadł na ten pomysł? I kto pozwolił, żeby na początku utworu ktoś powiedział pół minuty, pół minuty? To był mój pomysł. No ale kto pozwolił na to? No nie było nikogo, kto by zabronił. Naprawdę. Ja zawsze staram się jakieś drobne zdania czy słowa powiedzieć po polsku. I gdy występuję gdzieś na świecie, to w tych momentach wiem, że Polacy są na widowni, bo zawsze spotyka się to z bardzo ostrą reakcją. Jest ten od razu, tak? Wszyscy? Tak jest, naprawdę. Wszyscy wszędzie. Wiedzą? Właśnie teraz występowałam w Pekinie i zaśpiewałam, mam taką piosenkę, Ruło, Złoty, gdzie śpiewam po polsku, jesteś moją nagrodą. I kilka osób właśnie zaczęło krzyczeć w tym momencie. To samo się stało w Kanadzie. Słuchaj, także niesamowite moment. A co będzie dziś w Stodole? Jutro pojutrze, tak? We Wrocławiu? Jutro we Wrocławiu, dzisiaj w Warszawie. Sobota, Szczecin. Tak jest. Posłuchajmy, z minutki chociaż. Nie, pół minutki. Pół dobrze. Minutki. Niech będzie pół minutki. Jedziemy, jedziemy. Sekundy nam zostały. Musimy za 12 sekund. Pokłaniamy się. Tak jest, bardzo dziękuję. Ale... to był najwspanialszy program, w którym wystąpiłam. Słuchaj, ale wiesz co? Można to powtórzyć. O, jasne. To była Tonacja Trójki z Basią Trzelewską i innymi artystami. Kłaniamy się i dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sietner. Pedałować można nawet przy złej pogodzie, ale pod warunkiem, że jesteśmy do drogi odpowiednio przygotowani, zabezpieczeni przed zimnem i deszczem, a nasze dwa kółka wyposażone są w błotniki. Pamięta o tym mój gość Wiesław Piegat, który każdą wolną chwilę spędza w plenerze. Dziś proponuję Państwu wybrać się na Pojezierze Brodnickie. Dlaczego? Witam Państwa, chcę zachęcić do wybrania się w ten region, który jest też dostępny komunikacyjnie i nie tak odległy od różnych innych regionów. Przede wszystkim jeziora i lasy, ale do tego jeszcze rzeka Drwęca, niezwykle interesująca, którą można podziwiać, bo jest kręta z szybkim prądem wód rzecznych. Ale myślę, że od późnego lata i jesienią to tam atrakcją będzie wędkowanie, ale i również zbieranie grzybów. Nie mówiąc o tym, że przy okazji mamy możliwość zwiedzenia czy w Brodnicy, czy w Golubiu-Dobrzyniu, mam na myśli zamki, ale również dwory i pałace. Myślę, że wiele osób, które będzie dysponowało większą ilością czasu, to jeszcze może skorzystać z miejscowości Ostróda w kierunku Elbląga, z takiego szlaku, gdzie statki na pochylniach są przemieszczane. Wiele osób z tego korzysta, rowerami tam można i dojechać, i tymi rowerami się przemieszczać. Takim szlakiem, który podpowiadam Państwu, jest oznaczony kolorem niebieskim. Nie można tam zabłądzić i jest gdzie się wyżywić, wyspać, także polecam ten szlak. On się zaczyna w Brodnicy i sama Brodnica też jest ciekawa, więc zanim wyruszycie Państwo na szlak rowerowy, to warto tą miejscowość obejrzeć. Czyli niezbyt trudna trasa. Absolutnie nie, ale bardzo ciekawa i zagospodarowana. Co też jest ważne, wydawnictwa, które ja zdobywam w czasie takich wypadów, później są bardzo dobrą pamiątką na inne jeszcze okazje. Czyli z tego, co mówisz, właściwie o każdej porze roku można wybrać się w okolice Brodnicy. Tak, dlatego że z tych szlaków, które znam, to wiem, że jeśli tylko pogoda dopisze, to znaczy przynajmniej trochę śniegu będzie, to nawet na narty biegowe warto się tam wybrać. A nie jest tak daleko, ani z Olsztyna, ani z Torunia, ani z Gdańska. Z Warszawy też 2 godziny jazdy. Myślę, że to jest dobry region do turystyki rowerowej i niezbyt trudny. Autopromocja. Plebiscyt 100 książek na stulecie niepodległości rozstrzygnięty. Dziękujemy Państwu za ponad 21 tysięcy głosów. Gombrowicz czy Herbert? Schulz czy Lem? Miłosz czy Szymborska? Kto wygrał?

Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Wrocławia. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 listopada, jest 15. I Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Diagności, pracownicy medycznych laboratoriów i fizjoterapeuci nie wykluczają strajków. Chcą podwyżek i właśnie zaczynają rozmowy z ministrem zdrowia. Mimo protestów części